राम यह परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण दशमी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 दिसंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाकितिताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दमेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपने मंदिर सुना क्या? भगवत बुद्धि करने से बड़ी शांति मिली और सुख दुख मान अपमान आदि कम हुआ, पर गुस्सा आ जाता तब अलचल हो जाती, कटु वचन निकल जाता। बोलो कटु वचन बोलो मत। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। सच में लगे हो सत्संग में और हे नाथ हे नाथ। और प्रश्न तो पूछा नहीं है क्या? बोले ग्रंथों में लिखा है कर्म और ज्ञान का जोड़ा है, बिना ज्ञान कर्म अंधा है, बिना कर्म ज्ञान पंगु है, तो ये भगवत प्राप्ति के लिए दोनों आवश्यक है क्या? हे नाथ हे नाथ। सज्जनों सबसे श्रेष्ठ बात है भगवान के हो जाओ। आप भगवान के हैं, भगवान के हैं, संसार के बने हुए हैं। ये बनावटी बनावटी छोड़ दो, असली बात की बात करो। मैं बाप का हूँ, अब जाती हूँ ये मत करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान के सिवाय और किसी का नहीं हूँ, भगवान से कोई मेरा नहीं है, ये पक्की बात हृदय से मान लो। ज्ञान के जानना मुख्य होता है, भक्ति में मानना मुख्य होता है। मानने को जानना कहते हैं। सो जय जय जय देव जय, वो जान मानने को जानना कहते हैं। मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे, मैं और भी नहीं हूँ, और भगवान का सारा मेरे कोई और नहीं, और मेरा कोई नहीं है, भगवान हूँ। चार बात है, तीन चार से पक्की बात लो। आप भगवान के हैं पूर्ण में, सच्ची बात है ये। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव ईश्वरांश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी, ईश्वरांश है जीव अविनाशी, चेतन अमल सत्सुराशी। पांच बात है, पांच बात ईश्वरांश जीव अविनाशी। भाई बहन सब भगवान से, सब भगवान। ये सांप पिशु जरीरे वृक्ष घास सब भगवान से, और वासुदेव सर्व आद्य अवतार आदि अवतार है। एक भगवान ही है, भगवान ही है, भगवान ही है, इसको मान लो। और नाम जप करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, और भगवान ये है। हम भगवान के हैं, सच्ची बात है, एकदम सच्ची संसार में कच्ची बात है। थोड़े दिनों में माला भी आए हुए स्त्री पुत्र आदि थोड़े दिनों में आए, हम भगवान के हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, कई वर्ष में बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, आज सुधरे आज भी अभी, हुए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुम आज कुसुम मत करो, हुए राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान राम जप, हे नाथ मैं आप बताऊ सब गांव ठीक हो जाएगा आपसे, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु। जैसे कोई दरिद्री हो और धनी आदमी वो चला जाए तो निहाल हो जाता है, ऐसे आप निर्धन नहीं हो, भगवान के हो, भगवान के हो, भूल गए भूल गए भूल बन गए भगवान गए, हम भगवान गए, भगवान हमारे भूल मिट गई, हो राम को नाम जब, माँ माँ कर बाग वाला बाग रोता है तो एक माँ जाती है, जिनके बालक है माँ नाम सब हो गया, जिनके बालक है सब का नाम माँ है, वो माँ माँ करता है माँ एक तोड़ती है, चाहे उसने जन्म दिया हो चाहे नहीं हो, एक को माँ एक को करता है, वह एक ही बात होती है, ऐसे भगवान के होकर भगवान को पुकारो दौड़ा है वो, हे भगवान मैं आप रहा हूं, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, निहाल हो जाओगे, सबसे ऊंची बात है ये, सबसे श्रेष्ठ बात है, अरे गीता का सिद्धांत है, वासुदेव सर्व सब भगवान है, सब सब भगवान है, सब भगवान है, ये आदि अवतार है भगवान, सिवाय भगवान के कुछ नहीं है, अच्छा मंदार बुगार भरार खराब से खराब महान दुर्गंध है वो सब सब भगवान, सब भगवान है, हो राम को नाम जब हरदम, हे नाथ हे नाथ आप बोलो नहीं, हे नाथ आप बोलो नहीं, हे नाथ आप बोलो नहीं, हे नाथ आप बोलो नहीं, संसार का मैं नहीं हूँ, मेरा संसार नहीं है, मैं संसार नहीं हूँ, संसार और शरीर ये किसी के साथ नहीं रहते, बाहर बना था आज बाहर बना नहीं है, संसारी कोई चीज साथ रहने वाली नहीं है, अरे भगवान साथ छोड़ने वाले नहीं है, ये सदा हमारे साथ रहते हैं, नरकों में जाओ तो भगवान है साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग में आओ तो भगवान साथ में, सर्वेश ईश्वर सर्व होता नाम सम्मुख हृदय में भगवान रहते हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के भगवान हमारे, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, पुकार भगवान को, हे नाथ हे नाथ, सच्चे हृदय से रो कर सच्चे हृदय से पुकारो, जो भक्त सच्चा हृदय से पुकारता है तो उसी पुकार भगवान सुनता है, भगवान का हृदय दबित हो जाता है, हृदय से सच्ची पुकार सच, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आप लोग बोलो नहीं अच्छा की बात है, याद मात्र करना भगवान आ रहा है, याद मात्र आप गाओ आप गाओ आप गाओ नाद ने आप गाओ भगवान सबको हृदय से लगा अच्छा हो मंदा हो भला हो पढ़ा हो या पढ़ा हो पंडित हो बड़ा के वेदों का साथ होगा सब मूल हो अक्सर यह नहीं जानता भगवान के चरण हो सके सब आदर है समूह सर्वभूतेषु न मे देशोसि न प्रिय ये भजन्ति तो मां भक्त्या मई ते तेषु साप्य सब काम ठीक हो जाए सब काम एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए सच्चे हृदय भगवान को पुकारो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ आपको मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा करो निश्चिंत हो जाओ मस्त हो जाओ कभी रोगो कभी हंसो कभी याद करो कभी मत करो आप मेरे हो आप मेरे हो मैं आप रहा हूं एक भगवान है उसके सिवाय कोई अपना है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं था नहीं कोई आप ही हो और मेरा अपना कोई नहीं है ये शरीर के साथ संबंध रखते मैं आप हूँ आपके साथ आपके सिवाय कोई मेरा नहीं है रोकर भगवान से कहो मां राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तदि भावना आना भगवान के सिवाय कोई बात ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता हे नाथ हे मेरे नाथ आप बोलो नहीं ये पांच बंद है ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमल ये आपका स्वरूप है आपका अर्थ स्वरूप है शरीर तो बदलने वाला आप बदलने वाला नहीं है शरीर तो प्रत्येक समय बदलता है बदलते ही भगवान मेरे आप बदले नहीं भगवान बदलते नहीं भगवान सब जगह परिपूर्ण है कण कण में भगवान है हमारे हमारे हमारे प्रभु जैसे बड़ा भला बालक माँ तो मेरी माँ है बस मैं माँ का हूँ वो समझता नहीं माँ को सबूत मेरे मतलब में मेरी माँ है तुम्हें वो माता च बेटा तुम्हें वो बंधु तुम्हें वो तमेव विद्या तमिनम तमेव तमेव सर्व मम देव देव हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मैं एक ही बात चाहूँ आप मेरा कोई नहीं है हे नाथ मेरा कोई नहीं माँ भी आप हो बाप भी आप हो भाई भी आप हो समझी भी आप हो मित्र भी आप हो मालिक भी आप हो मेरा कोई नहीं और कोई नहीं मेरा नहीं है हृदय सच्चे हृदय से पुकारो ना माँ मेरा बाप है भाई है आप ही हो आप ही माँ हो आप बाप हो आप भाई हो आप ही शुद्ध हो आप ही मित्र हो आप ही हमारे हो તમે વિદ્યા તે મને તનવે આપ્યો, તમે સર્વ સબુ સાપ્યો, રામજી ગો કવિ રામજી પુકારો, ભગવાન કે સમાન કોઈ નહી હૈ, સન્મુખ હોય જીવ જબ મોહિ, મોહિ જબ જન્મ, અનંત કોટિ જન્મ કા પાપ નષ્ટ હો જાય, શર્મ હોય જીવ હોય જબ અનંત કોટિ જબ પાપ હતા અલગ નાશ હોય, મેં ભગવાન મેં ભગવાન હે ના ઉમા રામ સમ હે તુજગ માહી, ઉમા રામ સમ હે તુજગ માહી, ગુરુ પિતુ બાધુ બંધુ પ્રભુ નાહી, કોઈ અસમ હે નાથ હે નાથ હે મેરે નાથ હે મેરે નાથ, સચે ભગવાન દેખવાલ કરે ભગવાન હી રહેતે હુએ દુઃખ હૈ નહીં, ભગવાન હી રહેતે હુએ હમારે પ્રભુ રહેતે હુએ કોઈ દુઃખ નહીં, હા ભગવાન આપ બોલો નહીં બોલ એક યાદ આપ બોલો નહીં, કઈ રહો બિલકુલ રહો કોઈ કઈ રહો આપ બોલો નહીં, બસ એક ही बात है, एक आसुर हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घर सावर सत तुलसीदास, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जनता ही, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव आत्म नहीं हुआ, हे नाथ हे मेरे नाथ મેરે સ્વામી મેરે માલક હે પ્રભુ, જાઉ કહા તે શરણ તિહારે, કાકો નામ પતિત પાવન હૈ કઈ અરે દેન પિયારે, જાઉ કહા તે શરણ તિહારે, કાકો નામ પતિત પાવન પાવના ફરી અપલાય રામ કઈ અરે દેન પિયારે, શું કહો તરી શરણ તિહારે, કોઈ જગ્યાએ દેખાય મેરે પાસ દર સંપત્તિ હતો કહીએ મેરી પાસ હે નાથ હે નાથ હે મેરે નાથ, જન્મ કોટી આજ નાશયતા ક્રોધ ન મર્યા, ભગવાન જન્મ કોતે સૂર્ય જે સામને જાતે સબ અંધાર મટ જાતા, છાયા ભી પીછે હો જાતી છાયા રૂપી અંધકાર ભી પીછે હો જાતા, સચ્ચે દેશે પ્રાર્થના દો જીવ સચ્ચા સચ્ચે હૃદય પ્રાર્થના જો જીવ સચ્ચે હૃદય પ્રાર્થના સચ્ચે હૃદય પ્રાર્થના જો ભગત સચ્ચા ગાય તો ભગત વત્સલ કાન મેં પૌને જટી જાય, વો કૈસા હૈ કૌન હૈ કૈસા હૈ કે જાતી ગાય ખુદ ખુદ એક નહીં બના રહે હૃદય ક્યાં હૈ ચાતક ક્યાં હૈ હૃદય સે હૃદય સે પુકારો, ગોસ્વામી કહેતે હૈ કઈ અધ્યયન ક્યાં દે એસા કૌન હૈ, સૌ દેન પ્યારે લગે દુઃખી પ્યારા લગે કમજોર પ્યારા લગે સબ તરફ પતિત પ્યારા લગે पाप पर बैठा लगा हुआ भी कहने लगे ऐसा कौन है सच रहो भगवान के समान बड़े कोई नहीं पर था नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं और वे दीन दयाल बड़े प्रेम से कृपा करते हैं और आस विश्वास भरोसा अनु जीव जलता है अजीव जलता है अमर होता है क्या बनते गुरु मेरे गोसाई प्यार कहा है पुकार है ये बहुत क्या चीज है हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ सुना कई आदि देने बिहारे पिता तो जो प्रहलाद विभीषण बंद भरत माता बने गुरु तो जो सब परमा सब सीख और कोई भय सब मंगल गारी हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान के सामने कोई भजन कहे तो आता नहीं हृदय से पुकार कीर्तन सुना होगा हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हरे राम राम राम हरे हरे